ای سرو ناز حسن که خوش می روی به ناز، و عشاق را به ناز تو هر لحظه صد نیاز. فرخنده باد طلعت نازت که در ازل ببریدند بر قد سروت قبای ناز. تا آفرید روی تو را صورت آفرین، بر آفرینش تو به خود گفت آفرین. صورت نیافرید چنین صورت آفرین، بر صورت آفرین و بر این صورت آفرین. منو دیگم باز میشم به جد برو یعنی میشم تو را میخوانم توی در جانم. ببین سفانه نشست دلم، یا ببین که شکست دلم. دلم غم تو را نکند، جدایی تو خدا نکند. بیا بنام تو صدای We'll be right back. ای کردگار گفته ثنای تو یا علی، وی روزگار خان عطای تو یا علی. حل هزار مشکل و بذل هزار گنج باشد به دست عقده گشای تو یا علی. شد هستی تو علت ایجاد ممکنات، ای جان ممکنات فدای تو یا علی. خوشتر ز عمر خضر و شکوه سکندر است مردن به خاک پای سرای تو یا علی. چون دست قدرت تو برآید ز آستین، سر می نهد قدر به قضای تو یا علی. دارم سری که هست ز سودای ممکنات فارغ، مگر ز یاد ولای تو یا علی. Thank you. خواهد شفا علی احسنت یا بدر الدجا، لبیک یا وجه العرب. ای روی تو سلطان روم، وی موی تو خاقان شب. شمس تجلی روی تو، فردوس اعلا کوی تو. اندر خم گیسوی تو، جانها همه جانان طلب.